din noastră pe perate, urim despre căcarea. Da, da, nu mai ia. În nostru preferat e unim despre căcarea. Da, ia ce facem noi? Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. Nu mai ia. Dimineața ne sculăm, noi mâncăm și ne căcăm căcarea. La micul dejun la ora 10, nici nu vine în ora 10 și căcarea iar ne trece căcarea. Așa. Nici nu vine ora 10 și căcarea iar ne trece căcarea. Oare ce facem la prânz? Nici nu vine ora 1 și căcatul e ca prânz căcarea. Nici nu vine ora 1 și căcatul e ca prânz căcarea. Da, frate, să mor dacă vorba ora 3. Nici nu vine ora 3 și din curte s-a scântei căcarea. Pentru toți banii noștri, da. Nici nu vine ora 3 și din curte s-a scântei căcarea. Așa. Nu mai ia. Nici nu vine ora 5, ne căcăm și în opici căcarea. Mă cag la timp opici, bă, nu vezi mâine sus. Nici nu vine ora 5, ne căcăm și în opici căcarea. La tine în opici.